ama hala yanlışlarım beni kahreder. Kapılır da düşerim delilenmiş kalbimin ah pusularına. İstekle sarılıp durdum. Ve beni seven herkese delilenmiş kalbim ile